الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله توحيد كتابنا مجدد عالم بغن يعني هر 100 يلد الله سبحانه وتعالى shu dinini yangilab turadigan, ya'ni bid'atlardan va shirk bid'atlardan tozalab turadigan olimni har 100 yilda Alloh taolo chiqarib turishi haqida hadis bor. Har 100 yilda chiqaradi Alloh taolo. Mana shu 100 yilda chiqaradigan ulamolardan biri bo'lgan Shayxul Islom Muhammad ibn Abdul Vahhab, ya'ni hozirda butun ummat taniydi. Muhammad ibn Abdul Vahhab bu kishi o'zi asli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ushlagan inson bo'lgan. Aslida haqqa chaqirgan inson bo'lgan. Lekin bu kishiga har xil tamg'alar bosishgan, qandayamki Muhammad sollallohuga tamg'alar bosishgani kabi. Ya'ni u Muhammad sollallohu majrun deyishgan, hokazo deyishgan, sehrgar deyishgan, tuhmatlar qilishgan. Shunga o'xshash bu kishiga ham tuhmatlar qilingan, hattoki musulmonlar ham yomon ko'rib qolishgan. Aksar musulmonlar bu kishini yomon ko'radi, vahobiylar deb yomon ko'radi. Mana biz yurtlarda ham vahobiylar oqimi, ekstremistlar deb nima qilinadi-yu, ta'riflanadi. Lekin aslida bu kishi Muhammad sollallohuning dinini shirk bid'atdan tozalagan va sof holat yetkizgan ulamo bo'lgan, olim bo'lgan, yetakchi bo'lgan, ham mujohid bo'lgan, ham alloma bo'lganlar. Ham jihod maydonlarida jihod qilgan mujohid bo'lganlar. Shu kishining kitoblari ahli sunnaning nimasida mashhur. Ahli sunna e'timod qilgan kitoblardan bo'lib, bu kishining kitobi tavhid nihoyatda mashhur. Abdul Vahhobning kitoblariga hozirgacha ulamolar sharh yozadilar. Hozirgi biz zamonamizda qaysi ulamoki haq ulamo bo'lsa, haqqa da'vat qilgan ulamo bo'lsa, ular ulamolar hammasi o'zlari shu kishining kitobini o'zlariga manhaj qiladilar. Shu kishining kitobi orqali yetkazadilar. Jumladan ustozimiz Shayx Abdulvali Qorakalar ham shu kishining kitoblaridan foydalanishgan. Asosan shu kishining kitobidan foydalangan. Ya'ni bir nihoyatda ajib terganlar bu kishi. Shuning uchun biz ham shu kishining kitoblaridan qo'ldan kelgancha dars qilib boraveramiz. Xo'p, bu kishi aqidada 4 qoidani zikr qiladi. Xo'p, shu kishining kitobidan dars qilamiz ekan, demak, bu kishi 4 qoidani zikr qilib o'tadi. Ya'ni aqida tavhidda 4 qoidani bilish kerak deydi. Xo'p, shuni tarjima qilib ketaveraman. As'alullohu al-karim robbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhira wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Hurmatlik, ya'ni eshituvchi birodarlar, Alloh subhanahu va taolodan saxovatli bo'lgan Allohdan so'raymanki, buyuk arshi robbi bo'lgan robbul alamindan so'ranamanki, sizni dunyoyu oxiratda Alloh do'stmoligini va sizni qayerda bo'ming muborak qilmoqligini Alloh taolodan so'rayman. Va Alloh subhanahu va taolodan so'raymanki, ayya ja'alaka mimman idza utiya shakara. Ne'mat berilsa haddan oshmasdan to'yg'onga ketmasin, shukr qiladigan. Agar va idza butuliya sabara. Bir musibat keladigan bo'lsa, sabr qiladigan. Va idza aznaba istighfara. Gunoh qiladigan bo'lsa, istig'for aytadigan shunday baxtli bandadan qilishligini Alloh taolodan sizni so'rayman dedi. Bilingki Alloh sizni o'zini to'atiga rushdi hidoyat bersin. Annal hanafiyyat millati Ibrohim, Ibrohim alayhisalomning millati bo'lgan hanafi dini, ya'ni haq islom dini Alloh subhanahu va taologa yakka o'zigagina ibodat qilishingiz bilan hosil bo'ladi. Va mana shu dinga Alloh subhanahu va taolo shu egriligi bo'lmagan, shu bukilmagan, to'g'ri bo'lgan sahih dinga, islom diniga hamma insonlarda buyurdi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytdiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jin toifasini yakka o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Xo'p, endi bildingizki, Alloh taolo sizni ibodat uchun yaratdi. Endi shu ibodat, biling, ibodat nomiga ega bo'ladi illa tavhid bilan. Ya'ni tavhid bo'lmaydigan bo'lsa, ibodat ibodat hisoblanmaydi. Har qancha ibodat chiroyli bo'lmasin, kechalari bilan uxlamasdan namoz o'qing, kunduzlari bilan iftorlik qilmasdan roza tuting, agar sizda shirk bo'ladigan bo'lsa, bu qabul bo'lmaydi. Xuddi namoz namoz deb nomlanmaydi illo tahorat bilan. Tahorat bo'lsa, namoz keyin qabul bo'lgani kabi, demak ibodatlar agar shirkdan xoli bo'lsa, tavhid bo'lsa, keyin qabul bo'ladi. Agar bilingki, agar shirk aralashadigan bo'lsa ibodatga, uni buzib tashlaydi, amallarni habata qiladi va uni sohibi jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Xo'p, endi ish shunday muhim ekan, bu ish muhim bo'lgandan keyin sizga men 4 qoidani zikr qilamanki, shu 4 qoidani agar bilsangiz, umid qilamanki Alloh taolo ana shu tuzoqdan sizni qutqarsa, ana shu shirk tuzog'idan Alloh taolo qutqarsa dedi. Xo'p, demak 4 qoidani sanab o'tadilar. Birinchi qoida, al-qoidatul ula. Birinchi qoida bilmoqlingiz kerakki, annal kuffaral ladina qatalahum rasulullohi sallallohu alayhi vasallam muqirruna bi annalloha ta'ala huval xoliq, arroziq, almudabbir va anna zalika lam yudkhilhum fil islam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga qarshi jang qilgan, ha, kallalarini olgan, ularni qatl etgan, ularni o'ldirgan, topgan yeringlarda ularni o'ldiringlar deb buyurilgan mushriklar, ya'ni bu ummatni Fir'avn bo'lgan Abu Jahl, Abu Lahab va hokazo hammasi u mushriklar bilinki Alloh taoloning xoliq ekanligini, ya'ni yaratuvchi ekanligini va rizq beruvchi ekanligini va yer va osmonni tadbir qiluvchi ekanligini ular iqror etgan. Ular uni iqror etgan. O'ylamangki siz deydi, ya'ni ular iqror Alloh yo'q degan ateist bo'lganda o'ylamang. Ya'ni hozirgi xudosizlarga o'xshagan bo'lganda o'ylamang. Ular Allohda bor ekanligini tan olgan. Kim rizq beradi desa Alloh degan. Kim yaratgan yer osmon desa Alloh degan. Kim tadbir qiladi buni desa Alloh degan. Ya'ni ular Allohni bor ekanligini tan olgan. Alloh subhanahu va taoloning vujudini bor ekanligini tan olmaydigan qavm yaqinda paydo bo'lgan. Shu bu hattoki mana shu ruslar ham o'zi aslida nasoro bo'lganda, o'zi aslida. Bu ateistlar, ya'ni xudosizlar, hat mulhidlar deb qo'yadi buni. Mulhidlar nafaqat musulmonlarni, umuman dinni quritganda. Biz o'ylaymizki, borib 40 million musulmonni qatlon qilgani, bilasiz-a? Biz yurtdagi borib qarang, ota-bobolarimizdan 40 million musulmonni qatl etgan. Shu xudosizlar bosib olganda. Shular endi o'shunda o'zi faqat musulmonlar emas, o'zlaridagi shu Rusiyadagi nimalarni ham xristianlarni ham qatl etishgan. Nasorolarni ham qatl etishgan, yahudiylarni ham qatl etishgan. Umuman dindorlarni qatl etishgan. Ya'ni ular umuman Alloh yo'q degan shunaqa bir kommunistlar bo'lgan, lekin ular bu yaqin tarixda paydo bo'lishgan. Lekin demak u oldingi kofirlar Alloh taolani yo'q deydiganlar bo'lgan emas. Ya'ni bir inson demak Allohni bor deyishligi, Allohni rizq beradi deyishligi u insonni islomga kiritmas ekan. Mana shu bilan birga ular lam yudkhilhum fil islam, ularni islomga olib kirmadi shu narsa, shu e'tiqodi. Alloh taolay aytadiki, so'rang ey Muhammad alayhisalom bu Makka mushriklaridan. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit va yuxrijul mayyita minal hayy va man yudabbirul amr fasayqulunalloh faqul afala tattaqun. Ulardan so'rangki, sizlarga osmondan ham yerdan ham kim rizq beradi, kim sizlarni qoningizni to'g'izadi desiz, kim sizlarga quloqingizni ko'zingizni egadori, kim bergan buni, kim bu o'likdan tirikni chiqaryapti, ha, tirikdan o'likni kim chiqaryapti, kim yer va osmonni boshqarib turibdi, ya'ni kim bu quyoshni boshqaryapti, bu planetani kim boshqaryapti, bu biosfera, atmosfera hammasini kim tuzgan, kim bu hamma dunyoni bunaqa intizom bilan tartibga tushirib qo'ydi. Mana kecha 5 soat oldin qop qorong'i edi, hozir yorug' bo'ldi, kunduzi bo'ldi, endi shuna o'zgarishlar, kim qilyapti shuni deb so'rasangiz deydi, ular aytmaydi, endi tabiat deb aytmagan ular, bu tabiat deydiganlar yaqinda paydo bo'ldi unaqalar. Biz maymundan yaralganmiz deganlar ham yaqinda paydo bo'ldi-da ular. Xo'p, fasayqulunalloh, ular deyapti tezdan, hatto sin bu yerda arab tilidagi fasa degan sin tezlikni bildiradi. Ya'ni darhol, hatto fikr qilmasdan, o'ylanmasdan Alloh deb javob berishadi deyapti. Alloh dedi. Ham bizni johillardan borib so'rang, siz eng buzuq, fosit, fasod ishni qilib yuradigan alkashdan so'raysizmi, zonidan so'raysizmi, zinokordan, aroqxo'rdan so'raysizmi, borib so'rang siz. Kim yaratgan shu yer osmonning vatanini borib? Alloh dedi. Tushunasizmi? Alloh dedi. Karim ham Alloh yaratgan deb turaveradi. Alhamdulillah dedi. Ya'ni Allohda bor ekanligini tan olish demak u islom degani emas. Shuni bilish kerak bo'ladi. Ha, yana mana u mushriklar Alloh subhanahu va taolo nomiga qasam ichishardi. Hattoki bizdagilar Allohning nomiga qasam ichishni bilmaydi musulmonlar. Ha, mana bizda johillar nima qiladi? Non turibdi deydi, navoxonada turibman deydi, ha? Yo bo'lmasam pirim ursin deydi, u ursin deydi. Ya'ni bir Allohdan boshqa qasam ichishadi. Lekin mushriklar Allohdan boshqa qasam ichmagan. Mana shular vallohi deb gapirishardi, Allohga qasam deb gapirishardi. Ya'ni Allohga iqror etishganligi. Lekin shu bilan birgalikda ular demak islomga kira olmadi, ularda shirk bo'lganligi uchun. Demak, bizi davrimizdagi insonlar ham Allohni bor desin, vatandagilar Allohni bor deydi, namoz ham o'qisin, ro'zasini ham tutsin, hajni ham qilsin, ha, hajni ham qilgan ular. Lekin ular Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilmagunigacha, modomiki ular shu demokratiyaga rozi bo'lib turar ekan, Karimov tarafidan va uni malaylari tarafidan o'ylab chiqilgan qonunlarga rozi bo'lib, shunga shun narsaga qalbidan mutmain bo'lib, o'shini qo'llab, quvvatlab, saylab o'shanga yashar ekan, u insonlar islomga kira olmaydi. Har qancha Allohning bor ekanligini million marta aytsa ham. Alloh yagona Alloh bor desa ham, Allohni yaxshi ko'raman, sevaman desa ham kirmaydi ular islomga. Demak, Allohni biz shu narsani yaxshi tushunib olishimiz kerak-da. Yana ko'pchilik o'ylaydiki, bu yerda Alloh subhanahu va taolodan najot so'raymiz. Ha, mana bu yerda shahid bo'lsa, hadisda kelgandek, sahih hadisda 72 ta insonni shahodat shafotiga oladi deymiz-a. 72 ta o'zini qarindoshlaridan bo'lgan, gunohlari ko'p sababli jahannamga uloqtirilishi mumkin bo'lib turgan vaqtida o'zini ahlidan 72 ta qarindoshini jannatga nima qiladi? Olib kirib ketadi. Bu sahih hadis. Lekin shuni bilish kerakki, shafoatni siz xohlaganingiz ololmaysiz. Shafoatchiga avvalambor sizga Alloh taolo izn berish kerak. Ikkinchidan shafoat qilinayotgan inson ham shirkdan xoli bo'lishi kerak. Demoqchiman ki, 72 ta biletingiz bo'lsa ham jannatga olib kirib ketishli, lekin siz amakingizni nima olmoqchisiz misol uchun shafoatingizga yoki vatanda yotoqingizga. Alloh saqlasin. Lekin ularda shirk bo'lsa, ha, qabrga sig'inadigan bo'lsa, yoki bir daraxt toshga sig'insa, yoki kufr tuzumini qo'llab turgan bo'lsa, yo SMBga ishlayotgan bo'lsa, yo o'sha yerda, ha, kufr bilan aloqasi borib, saylovlarda qatnashib, o'shalarni saylab yurgan inson bo'ladigan bo'lsa, u o'tmaydi qiyomatda. Uni shafoatsiga ola olmaysiz. U inson jahannam ahlidan abadiy bo'lishligida shak shubha yo'q. Unda shak shubha yo'q. Hattoki siz emas, Muhammad alayhisalom tursa ham ola olmaydi. Qiyomatda deyapti, bir insonda shirki bor bo'lsa, bir dona shirki bor. Bo'lmasa ham deyapti, hayoti davomi islomda o'tgan. Kechalar bilan namoz o'qigan, kunduz roza tutgan, hech bir deyarli gunoh qilmaganda, gunohdan tiyilgan, hayoti islomda o'tgan, lekin shirki bor. Shirk keltiradi. Bu insonni deyapti, qiyomatda turganda endi odam alayhisalomdan qiyomatgacha bo'lgan hamma yaxshi insonlar bir tarafga turib, ya Robbi shu insonni jannatga kiritaylik, shafoatga olaylik desa Alloh qabul qilmaydi deyapti. Uni Muhammad alayhisalom yanansin, ya'ni hech kimnikini qabul qilmaydi. Qabul qilganda kimnikini qabul qilgan bo'lardi? Ibrohim Xalilullohni qabul qilgan bo'lardi. Shu kishini otasi Buxoriyda keladiki, o'g'lini oldida jahannamga uloqtiriladi qiyomatda. O'g'lini oldi, boshqa bir hayvon suratga aylantiriladi, jahannamga uloqtiriladi. Shu kishi saqlab qola olmaydi otasini. Ya'ni shirk keltirgan insonda Alloh taolo shafoatga umuman izn bermaydi. Shuncha avvalambor o'zimiz ham ehtiyot bo'lishimiz kerakki, shirki bor inson shahid bo'lsa ham shahodat qabul bo'lmaydi. Shuning uchun ya'ni shirkka nihoyatda ehtiyot bo'lishlik kerak. Va shuning uchun bizda bu yerda hech bo'lmasa duo qadarni o'zgartiradi degan, ya'ni duo qilib vatandagi ota-onalarga, aka-ukalarga duo bilan yordam berishimiz kerak hech bo'lmaganda. Yo, Allohim, ularni o'zing shirkdan saqlagin deb Allohdan so'rashlik kerak. Xo'p, shirkdan saqlanishsa endi har qancha gunohi bo'lsa ham inshaalloh qiyomatda uni shafoatingizga ola olasiz. Shafoatingizga ola olasiz. Shirkdan saqlangan bo'lsa. Demak, shu shart bilan. Ya'ni ko'pchilik shuna qo'ylab olar ekan, endi shahid bo'lsam hamma 70 ta qarindoshim ham kirib ketaman deb. Yo'q, shirki bor bo'lsa ham kira olmaydi, Alloh saqlasin. Mana bizi nima bo'lardi? Qo'shnimiz bo'lardi vatanda o'tirganda. Kechasi bilan ibodat qilib chiqardi-da, tahajjud o'qib chiqardi. Bir kunda 20-30 ming marta Alloh derdi-da. Endi shunday zikr qilib chiqardi. So'raganmiz, nimaga shuni la ilaha illalloh demaysiz? Nimaga shuni desak, uni shariatdagilar sizlar aytasizlar derdi-da. Biz Alloh deymiz. Alloh bilan yaqin bandalarimiz deydi. A shuni bir marta kamatsizmi bo'ladi desa, yo'q, ayta olmayman, pirim bilib qoladi deyapti-da. U Qo'qondagi pirim biladi deyapti, qarang. Ya'ni pirim meni ma'lumot qiladi kamatsam deb, pirini g'ayibni bilishigini da'vo qilyapti. Shirk qilyapti-da endi. Ya'ni piriga ham qiladi-da, ular sig'inadi ular. Pirim qo'llasin deydi, piriga sig'inadi. Demak, qarang, shu kechasi bilan o'qigan namozlari bir kunda 30 parani xatm qilishardi. Biz o'zimiz guvohimizda har kuni 30 para Qur'onni namozda o'qishardi, xatm qilishardi. Lekin halillarda namozlar ham, demak, habata bo'lishligida shak shubha yo'q. Alloh taolodan shuncha panoh so'rashlik kerak. Demak, birinchi qoida tushunarli bo'ldi. Demak, inson Allohda bor ekanligini, rizq berganligini, Alloh yaratgan ekanligini tan olishligini o'zi insonni dinga kirgizmaydi. Ikkinchisi, u yana mushriklar aytardilarki, ikkinchi qoida. Annahum yaquluna ma da'awnahum va tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati va shafa'ati. Biz ularga, xudolarimizga biz duo qiladigan bo'lsak, yuzlanayotgan bo'lsak, biz faqatgina ularni iloh bizni yaratgan deb yuzlanmayapmiz. Shu bizni Allohga yaqin qilishligi uchun, shafoatiga olishligi uchun biz ularga yuzlanyapmiz deb ohlamoqchi bo'ladilar. Ya'ni shu gapni ular ham aytishardi. Ya'ni hozirgi siz mushriklardan ham borib so'rasangiz, daraxt toshlarga, Imom Buxoriyning qabrlariga borib sig'inayotgan, Samarqandda Maturidiyning nimalariga borib sig'inayotgan insonlardan so'rasangiz, yoki u bir borib balalar islom kelishadi shu hamardonlarda. Va hokazo ana shunday ishlarni qilayotgan odamlardan so'rasangiz, ular aytadilarki, biz deydi qabr tosh bularga sig'inmayapmiz. Bular bizga Allohga qurbat hosil qiladi bizni. Ya'ni xuddi deydi, bittasi bilan men shunday bahslashganimda aytayaptiki, shunaqa sufiylardan bittasi aytadiki, biz deydi misol uchun deydi prezident oldiga priyamo kiramizku deyapti. Tanishingiz orqali kirasizku deydi. Ya'ni minister orqali tanishingiz bo'lsa. Bu ham deyapti, o'sha tanishimiz orqali Allohga chiqyapmiz. Priyamo chiqolmaymiz deyapti-da endi qarang. Ko'rdingmi? Nemasda Alloh taolo o'shini shirk deb aytadi-da. O'sha vasilani shirk deb aytadi. Ya'ni biz ular yaratgan demaymiz. Mana qachon aytdik pirimiz yaratdi deb. Biz demaymiz unaqa. Alloh yaratgan, Alloh rizq bergan deymiz deyshatdi ular. Faqat shu shafoatiga olsin qiyomatda bizni deb. Yoki shu bizni o'zini namasiga olsin, shu qutqarsin deblar biz shunaqa so'yamiz. Bu Allohga yaqin do'sti bu deb shunaqa o'zlarini oxlamoqchi bo'lishadi. U paytda mushriklar ham deyapti shu gapni aytgan ular. Ya'ni ular demak vallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a mana ular Allohdan boshqani iloh qilib tutgan mushriklar aytdilarki ma na'buduhum illa liqarribuna ilalloh zulfa. Bizlar Allohga bizlarni yaqin qilishligi uchun biz ularga ibodat qilyapmiz. Chunki deb shunaqa deb o'zlarini oqlamoqchi bo'lishdi. Alloh taolo aytadiki, "Innalloh yahkumu baynahum fima hum fihi ixtilofun." Ular ixtilof qilayotgan narsalarida Alloh hukm qiladi. "Innalloh la yahdi man huwa kazibun kaffar." Albatta Alloh kazzob bo'lgan, kofir bo'lgan kimsalarni hargiz hidoyat qilmas. Demak, ikkinchisi ham shunali bo'ldi. Demak, ikkinchisi, demak, ular shunaqa bir orada bir bizga Alloh ke biz yaqin qiladigan maqsadda ibodat qilamiz deb oxlamoqchi bo'ladi, u ham demak kashf bo'ldi bu narsa. Demak, u uzrga o'tmaydi. Xo'p, 3-chi qoida: Annan nabiy sallallohu alayhi vasallam zahara ala unasi mutafarriqin fi ibadatihi minhum man ya'budu al-malaika va minhum man ya'budu al-anbiya'a was-solihin va minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar va minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamar va qatalahum rasulullohi sallallohu alayhi vasallam va lam yufarriq baynahum. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishi shunday insonlarga duch keldilarki, har xil narsalarga ibodat qilishardi. Bu vaqt o'tishiga ko'ra, zamonda, makonda insonlar ibodatni Allohdan o'ziga qancha narsaga ibodat qilsa, ularning hammasi ma'bud hisoblanaveradi, tog'ut hisoblanadi. Endi buni adada cheklangan emas. Ya'ni insonlar misol uchun bitta quyoshga sig'ingan bo'lsa ekanki, bitta quyoshni ma'bud desiz-da, tog'ut desiz. Insonlar sig'ingan narsasi ko'p. Shu ibodatni qaysi bir turini Allohdan boshqaga berdimi, uni xudosi o'sha bo'laveradi. Demak, Allohdan boshqadan qo'rqayaptimi, misol uchun qo'rquvni Allohdan boshqaga berdi, ana shu qo'rquv dinidan qaytaryaptimi, u demak ana shu qo'rqayotgan narsasi unga iloh hisoblanadi. Kim ana shu Allohdan boshqaga muhabbatini bersa va uni o'zini muhabbati, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan muhabbatdan ko'ra boshqalarning muhabbatini afzal ko'rsa, afzal ko'radigan bo'lsa, u muhabbatning shirk bo'ladi. U shirk bo'ladi. U ana shu muhabbat qilayotgan narsasi unga iloh bo'ladi. Va endi tavakkul deyam, boshqa ibodatlarni ham nazri bo'lsin, boshqa ibodatlar, hamma ibodat turlarini Allohdan boshqaga qildimi, u qilinayotgan narsa tog'ut hisoblanadi. Shu deyapti bu yerda, ya'ni payg'ambar islomda bir sunnati borki deyapti. Ular qaysi narsaga ibodat qilsa, orasini farqlamadilar. Ya'ni kimlardir farishtalarga ibodat qilardi, kimdir toshlarga, kimlardir dedi butlarga, har kim har xil narsalarga ibodat qilardi Muhammad rasululloh kelgan vaqtda. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni orasini farqlab turmadilar. Farqlamadilar. Balki hammasini kaffatan ajratmasdan hammasini qatl etdilar. Ya'ni ularga qarshi 3 ta shart qo'ydilar. Yo islomga kirasan, yo nima qilasan, jizya berasan, yo nima qilasan, jang dedilar. Urush qilamiz dedilar. Ularni qatl etdilar. Ya'ni ularni qilich bilan hal qildilar. Shu 3 ta narsaga da'vat qildilar. Ya'ni birontasini ajratmadilar. Ya'ni ularni oralarida Alloh taolaga namoz o'qiydiganlari bor edi. Ularda oralarda Robbul alaminga kecha kunduz ibodat qiladiganlari bor edi. Lekin Rasululloh qo'y bu ibodat qilyaptimi, o'ldirmanglar demadilar. Allohdan boshqaga shirk keltiryaptimi? Har qancha uni ibodati bo'lsin, uni farqlamasdan hammasiga qarshi jang qildilar. Demak, biz ham hozirda farqlashishimiz kerak emas. Toshga ibodat qilayotganini ham, butga ibodat qilayotganini ham, toshmi, umi, daraxtmi, nimaga ibodat qilyapti? Allohdan boshqaga ibodat qilyaptimi? Hammasiga qarshi chiqamiz. Masalan, demokratikmi? Aytaylik, Karimov bilan Muhammad Sonni farqi yo'q biz uchun. Bizda maqsad, ya'ni Karimov ketib, o'rniga bitta boshqa tog'ut kelishini xohlamaymiz. Musulmonlar fikrini xushyor qilib olishi kerakki, mana misol uchun o'yladilar, Misrda ko'tarilish bo'lsa xursand, O'zbekistonda ko'tarilish bo'lsa xursand, Qirg'izistonda ko'tarilish bo'lsa musulmonlar ham aralashib ketadi, ko'rsangiz. Masalan, O'zbek-qirg'iz urushida ham mana nima qilishdi? Ya'ni ham musulmonlar ham aralashyapti-da. Yo'q, subhanalloh, u menda tushunish kerak-da. O'zbek-qirg'iz urushi nimadan bo'ldi o'zi misol uchun? Ular aytdiki, ular Qadirovlar deyapti, parlamentda deyapti, ya'ni Jo'ngor kengashda bizni o'zbeklardan bo'lsin deyapti-da. avtonomik mamlakat qilib berasan deyapti. Ya'ni o'zbeklardan ham, ya'ni bitta senlardan xudo bo'la oladimi degan gap bo'lyapti-da, endi tushunyapsizmi? Senlardan prezident bo'la oladimi? Senlardan deputat bo'la oladimi? Biz o'zbeklardan ham bo'lsin, ya'ni bizdan ham xudo bo'lsin. Bizdagilar ham iloh bo'lib ishlasin degan ma'no, tushundingizmi? Ya'ni bitta prezident ketib, ikkinchi prezident kelishini bizga farqi yo'q narsa. Ya'ni Karimov zolim, zolim kofir bo'lsa, zolimmas kofir kelishi mumkin, deydi-ku, tushunyapsizmi? Muhammad Solih bilan ikkalasi farqi shu. Muhammad Solih namoz o'qiydi. Yaqinda Muhammad Rasulullohni karikatura qilsa, unga kritika qilib chiqyapti u. Karikatura qilganlarga demokratik odamdiz Muhammad Solih. Shu 20 yildan beri oppozitsiya bo'lish dedi-ku nimaga Karimovga. Shu aytayaptiki, "Yo'q" dedi, "Muhammad Rasulullohni nimaga uni karikatura qilasizlar" deb, ya'ni islom yaxshi din deb islom tarafini olib chiqyapti. Bu bizni aldab qo'yish kerak emas. Tushundingizmi? O'zi demokratik. Lekin uni bizni demoqchimanki, bu islomga turibdi, islomni maqtayapti, Muhammad Rasululloh tarafini olyapti. Bu yaxshi deputat ekan, yaxshi milisiya ekan deb ketmaydi. U yaxshi kofir bo'ladi u. Abdulla Qorakadan so'qirilgan, so'ralgan-ku. Ba'zilar shirk keltirayotganlar uzun soqoli bo'ladi, sallasi bo'ladi deganda, nima u qanday bo'ladi deganda, narigi mushriklardan farqi shundaki, sallali kofir bo'ladi deganda, lekin sallali soqolli kofir bo'ladi. Tushundingizmi? Namoz o'qiyotgan kofir bo'ladi-da, bo'lmasam. Farqi yo'q. Shirk keltirdimi? Biz aldab qo'yishimiz kerak emas. Bir odam shirk keltiryapti-da, endi sizga yaxshi muomala qilyapti, misol uchun, odamiylik muomala qilyapti. Unga odamiylikcha muomala qila olasiz. Lekin baribir biz uni bizni aldab qo'ymaydi narsasi. Biz Alloh uchun yomon ko'ramiz. Rabbimizga shirk keltiryaptimi? Yaxshimi, yomonmi, qanaqa xulqi qana bo'lsa ham biz uni Alloh uchun yomon ko'ramiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Otamizmi, onamizmi, akamizmi, ukamizmi, bizni yaxshi ko'rishimiz ham, yashashimiz, hayotimiz, mamotimiz Alloh uchun bo'lishi kerak bo'ladi-da. Ya'ni siz yaxshi ko'r, yomon ko'rishingiz siz o'zingiz nafsingiz bilan bo'lmasin. Lekin bizda Alloh saqlasin, musulmonlar hozir ko'p iymonda halovatni topa olmasligimiz mana shu sababdan. Biz Allohni sevganimizdan keyin, Allohdangina qo'rqganimizdan keyin, Alloh kim yaxshi ko'rsa yaxshi ko'rishimiz kerak, Alloh kim yomon ko'rsa yomon ko'rishimiz kerak, agar kim ular bizga kim bo'lsa ham. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin bizga e'tibor beringda, bizni misol uchun o'zimiz hozir bir odam so'ysa, shu yerda misol uchun bir haqorat qilsa, chidab tura olmaymiz. Onamiz haqorat qilsa chidab tura olmaymiz, bizni so'ysa chidab tura olmaymiz. Darhol odamni urishamiz. Lekin shu yerda bir g'ibat qilib tursa, Allohni harom ishini qilib tursa, biz halimini kulib o'tiraveramiz. Ya'ni kulib ko'rishib ketaveramiz ertasi kuni ham. Ko'rasizmi, Alloh uchun g'ayrat qilmaslikda. Ya'ni siz Alloh uchun g'ayrat qilishni o'rganing. Shu ana shu nimada ham Eronda futbol o'ynalganda aytgan edi-da, sizmi shiyalar bilan futbol o'ynaganda birodarlar, shuni Abdulvalaga aytgan edi-da, sizlar degan, ya'ni futbol o'ynaganda onangizni so'ysa degan onalaringni so'ysa futbol o'ynashmaysan-ku deganda, onangiz haqorat qilgan odam bilan o'ynaysanmi? Shiyalar seni payg'ambarining ayolini Oysha onamizni fohisha deb tuhmat qilyapti-yu, haqorat qilyapti, shu bilan o'ynaysan deganida, shu narsa bir qattiq ta'sirlangan edi. Ya'ni haqiqatda biz ya'ni shunday tushunib olishimiz kerak-da. Biz nafsimiz uchun g'azab qilib, nafsimiz uchun yashaydi, yaxshi ko'radigan emas, balki Rabbimiz uchun g'azab qilib, Rabbimiz uchun yaxshi ko'radigan inson bo'lishimiz kerak. Bir inson demay bizga rosa yaxshilik qiladi, rosa yaxshi odam, lekin unda shirki bor. Biz uni Alloh uchun yomon ko'rishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Alloh uchun yomon ko'rasiz. Sahobalarning yurish turishi Alloh uchun bo'lgan, lekin nafs uchun bo'lmagan. Mana Ali roziyallohu anhu bitta jangda bitta kofirni shunday o'ldirmoqchi bo'lib turganida qo'lini ostida turibdi, tagida turibdi. Shunday qilich bilan bitta tortsa bo'ladigan yerda endi o'ldirmoqchi bo'lib turgan vaqtda yuziga tupurib yubordi Ali roziyallohu anhu. Darhol to'xtadi. To'xtatdi, "O'ldirmayman" dedi. "Endi nimaga o'ldirmayapsan?" deganda, "Seni hozir Alloh uchun qatl etayotgandim, endi sen meni tupurganingdan keyin men o'zimni shaxsiy nafsim uchun seni qatl etgan bo'laman" dedi. Ya'ni lekin bizga e'tibor beraylik-da. Biz yana qayta o'sha kallasini vaqti majoz 2 marta o'g'irsa kerak, to'g'rimi? Ashq qilganiga-da tupurib yorsa. Biz ya'ni nafsimiz uchun g'azab qiladigan o'qiganmiz-da. Hamma hozir e'tibor bersin-da shu yerda. Hamma ayollar ham o'zimiz ham, ya'ni u shunday kelib turib o'zini haqorat qilsa, g'azabimiz kelib ketadi, to'g'rimi? Lekin nimaga Allohni shuncha hududlari paymol bo'lsa, o'sha yerda jim turamiz. Shu narsaga ham g'azab qilishimiz kerak. Allohni qayerda qaysi harom ishi qilinayotgan bo'lsa, mu'min odam yerda chiza tura olishi kerak emas. Unga qattiq qarshi turishlik kerak bo'ladi. Shunda u inson iymonda halovatni tortadi. Shunda u inson tavhidida sodiq bo'ladi. Bo'lmasa u tavhidida kozib bo'lib qoladi. Agar shu narsada sabr qilib turadigan bo'lsa. Demak, tushunarli, biz ularning orasini farqlamaymiz. Ya'ni qaysi narsa kimga ibodat qiladigan bo'lsa, demak biz uchun sotsializmda ham farqi yo'q, demokratlarda ham farqi yo'q, kapitallarda ham ularda ham farqi yo'q. Ya'ni kim qaysi g'oyani ko'tarib chiqsa, Allohning dinidan boshqa narsani ko'tarib chiqdimi? Allohning qonunidan boshqa qonunni ko'tarib chiqdimi? Agar kim uning ko'rinishidan islomni shunaqa bir islomni ko'tarib chiqyapti. Aytaylik bitta deputat ko'tarib chiqyapti Qirg'izistonda. Tursunov Bakir o'g'li. "Ha, siz meni saylasanglar" dedi, "sizlarga masjidlar ochib beraman, madrasalar ochib beraman" deyapti. U bizga aldab qo'yish kerak emas. Tushundingizmi? Bizga u biz shirkiy qonun orqali biz islomimizga yetishmaymiz. Bizga unaqa islom kerak emas. Amerika tuzib bergan islom kerak emas. Bizga musaffo sof islom kerak. Haqiqiy bir islom kerak. Shuning uchun biz jang qilishimiz kerak bo'ladi. Shayx Abu Muhammad al-Maqdisi, bu kishi mana tavhid olimlaridan bizning davrimizda mana 10 yildan oshiqki bu kishi zindondalar, Alloh taolo qutqarsin, shu tavhidni yetkizib zindonda bo'ldilar bu kishi. Shu kishi o'zining bir voqeasini aytib beradi. Turmada bo'lgan bir voqeasini. Qarang, Alloh uchun yaxshi ko'r yomon ko'rishligini. Bir dedi, nimadan meni qo'limga kishan solib dedi, turmadan olib chiqib ketayotdi dedi. Bir mirshab ba'zi bir mirshablar yaxshi ko'rib qoladi-da turmada hamchi. Bu boshimizdan o'tganda, shuni yaxshi ko'rib sizga roza tutgan kunlarimiz va murtatlar ham namoz o'qiydi-yu, biz narsalar kirib beradi-da roza tutgan kuningiz. Iftorlikka bir narsalar kirib o'qilib, boshqacha qaraydi. Keyin shunday ibodat ko'p qilgan bu kishi ko'rganini yoqtirib qolgan. Keyin qanaqa shayxligini bilgan, mashhur shayxligini, tavhidni da'vat qilib qamalganligini bilganda, rahmi kelganda o'tib ketyapsiz, assalomu alaykum, men shayx deydi. Desa, shuni teskari qarab o'tib ketadi. Yana qaytsa, yana assalomu alaykum, ya shayx deydi. Har o'tganda salom berar ekanda, oxiri bir kun shunday shabtdi, "Ey shayx" debdi. "Nimaga salomingga ali olmayapsan?" dedi. Desa, u shayx aytadiki, "Sen bilan dedi, biz aloqamiz bormiki dedi, senga ali olsam" dedi. "Salomga ali olish bu musulmonning musulmonning zimmasida haqqi" dedi. "Ey shayx, bu nima deganing?" dedi. "Men musulmonman" dedi. "Men namoz o'qiyman, roza tutaman, haj qilaman" dedi. "Siz sen musulmon emassan" dedi. "Ey shayx, men seni yaxshi ko'raman Alloh uchun" dedi. Desa, u aytadiki, "Men seni Alloh uchun hozir yaxshi ko'raman, men seni yaxshi ko'raman" desam dedi, yolg'on gapirgan bo'laman dedi. "Men seni yomon ko'raman, sen najassan" sen dedi. Chunki Alloh Qur'onda innamal mushrikun najasun, mushriklar najasdir degan dedi. "Sen najassan" dedi. "Sen milisasan" dedi. "Men musulmonman" dedi. Desa, "Ey shayx" dedi, "Men yaqinda dedi hajga ketyapman mana, namoz ham o'qiyman, qanday meni kofirga chiqarasan" dedi. Desa aytadiki, "U hajda Abu Jahl ham qilgan" dedi. "Abu Lahab ham qilgan" dedi. "Ular ham ibodat qilishgan Allohga" dedi. "Lekin shirk keltirishgan" dedi. Desa, "Qanday men shirk keltirayapman" dedi. Desa, bu kishi aytadiki, "Mana sen" dedi, "Robbim Alloh" deyapsan-a" dedi. "Ha" dedi. "Robbing Alloh, hech jahonda bir men misol zino qilmagan bo'lsam, birovni o'g'irlamagan, hech narsa qilmaganman, nima ayb qildim" deyapti. "Robbim Alloh" degani to'g'rimi? "Robbim Alloh" degani uchun Robbim meni qamatishga buyurdimi deyapti. "Sen Allohni buyruq bilan qamadingmi? Agar Alloh ikkalamiz Allohni quli bo'lsak, meni hozir qo'yvar desam" dedi. "Sen aytasanki, yo'q, generalim unamaydi" deysan. "Ko'rdingmi, seni xudoying general" dedi. "O'sha seni xudoying" dedi. "O'sha buyruq bersa ochasan, o'sha qamat desa qamaysan" dedi. "Seni ilohing o'sha" dedi. "Sen o'qigan namoz, hajlar nima bo'ladi" desa, Alloh taolo oyatda aytganki, kecha ham aytib o'tdim-ku, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ agar shirk keltiradigan bo'lsangiz nima bo'ladi? وَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ amallaringiz habata bo'ladi degan-ku Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan bu gapni. Demak, seni amallaring habata deydi-da. Shirk bilan qilingan amallaring habata deydi. Xullas deydi, "Men bilan ko'p tortishmagin" deydi. "Allohga qasamki, sen xatardasan" deydi. "Sen bu yo'ldan qaytgin" deydi. Ashuncha shu o'rinda ham bir nimani aytib o'tib ketishlik kerakki, Alloh saqlasin, ba'zi nimalarda kimlardir qarindoshlari militsiya bo'lsa, u bo'lsa, bizdagilar faxrlanadiganlar bor-da. "U meni deydi, akam deydi, nachalnik deydi-yu. Yo, meni amakim SMN nachalnigi" deb maqtanadi. O'sha iymonni ayirib qo'yish mumkin shu narsa. Nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. Kofirlar bilan kufri bilan maqtanishlik, ularda ana shular bilan faxrlanishlik bu musulmon uchun uyat bu. Yerga qarang siz. Sizning qarindoshingiz deputat bo'lsa, maqtanmang, siz yer bo'lib ketingiz siz. "Meni qarindoshim Abu Jahl Fir'avn bo'ldimi?" deb siz xafa bo'ling-da. Davlat ishida ishlaydiganlarning nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. Ommatan ulamolar ittifoqi bilan davlatni ana shu kufur tuzumlarida, xossatan O'zbekistonda ishlayotgan har bir fardidan tortib, shaxsigacha muayyan 100%-100% ayta olasizki, har biri kofir. SMS ham, militsiyasi ham, soldati ham. Tushundingizmi? U yerda farqlamasdan aytasiz. Chunki ular aniq shak shubha yo'q. Aynisi militsiyalarda. Boshqa nimalarda, o'qituvchilarda, doktorlarda ixtilof bor, uni ulamolarda ixtilofi bor, uni tahqiq qilinadi, holatni o'rganib turib, keyin unga kofirga chiqariladi. Lekin militsiyada ishlayotganlarda kofirligida shak shubha yo'q. Unda shubha yo'q. Uni O'zbekiston militsiyalarini o'zingiz ham bilasiz. Ya'ni demoqchimanki, mana biz o'zimiz endi men O'zbekistonda yashay, namoz o'qiydigan qolmaganim, Qirg'izistondagi nimalar SM bilan namoz o'qiydi. Roza tutadi. Hajga ham boradi. Tablighi, ya'ni da'vat ham qilishadi. Bizdagilar namoz o'qiydi. Pokistondagilar namoz o'qiydi. Pokiston murtatlari bor, shu kentlarda azon aytiladi, bilasizmi? 5 vaqt namozga azon aytadi. Biz 30 bora Qur'onni yodlagan Abdulbos qorlardaqa, Minshar roshlardaqa Qur'on o'qiydiganlar bizni qo'rqlaganda, tushunyapsizmi? Bizni qo'rqlab turardi, namoz o'qishardi o'shalar. Ya'ni inson namoz o'qitib turib murtad bo'lishi mumkin ekanda. Qandayamki Abu Bakr roziyallohu anhu davrida bitta zakot bermaganlar murtad deb jang qildilar-ku. Bo'lmasa ular hamma ibodatlarni qilishardi. Demoqchimanki, demak 3-chi qoidadan oladigan xulosamiz, biz demak farqlab o'tirmaymiz. Demak İslomdan boshqaki tuzumga biz rozi emasmiz. Allohning qonunidanki boshqa qonunga biz rozi emasmiz. Agarki uni ko'rinishi har qancha islom parvar qilib ko'rinsa ham, islomda xuddi bir islomda oxlab chiqayotgan bo'lsa ham, biz nima qilmaymiz? Buni bo'pti deb uni tek qo'ymaymiz. Yo bizga jizya to'laydi, yoki nima qilamiz unga? Yo jizya to'laydi yoki jang qilamiz. Yo islomga kiradi. Boshqa yo'l yo'q. Alloh taolo aytadiki, bunga dalil va qotiluhum hatta la takuna fitnatu va yakunu ad-din kulluhu lillah. Ularga qarshi jang qilinglar, toyki yer kurrasida fitna qolmagunigacha va din hammasi Allohniki bo'lmagunigacha. Ya'ni fitnadan murod shirk. Yer kurrasida shirk qolmagunigacha nima qilinglar? Jang qilinglar. Ya'ni 3 yil, 4 yil yoki 4 oylik, 5 oylik mujohid emas, vremenni mujohid emas. Ya'ni achchiq kelib ketganda jang qilib, 5 oy jang qilib, 1 yildan keyin charchab yana Shvetsariyaga ketib boradigan mujohidlardan emas. Hali yo'lda ko'rdik-ku, bunaqa mujohidlardan emas. Balki shu din oliy bo'lmagunigacha nima qilishlik kerak? Jang zimmamizda farzand turadi, erkakka ham, ayolga ham. Erkakka ham, ayolga ham farz turadi. Ayollarga farzandlik shundaki, bu yerda qurol olmasa ham, lekin shu mujohidlar xizmatini qilib yonida turishligi farzand ayollarga ham. Va din hammasi Allohniki bugunigacha. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizga ham Alloh taolo bizning yurtlardagi murtatlar bilan tez kunlarda jang qilishni Alloh nasib qilsin. Shu o'zimiz vatanlarga ham Allohning kalimasini oliy qilib ko'tarib kirishni Alloh taolo nasib qilsin. Xo'p, endi 4-chi qoida. 4-chi qoida anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin. Bizning zamonamizdagi mushriklar avvalgi mushriklardan ko'ra shirki qo'polroq deyapti. Shirki yana ham kattaroq. Oldingilarda shirki kichikroq shirki bo'lib qoladi, agar ta'bir joiz bo'lsa. Chunki deydi, avvalgilar yushlikuna firroho va yuxlisuna fishidda. Ular kenglikda Allohga shirk keltirishar ekan. Lekin qachoniki bir g'am g'ussaga tushib qolgan vaqtda yakka Allohga xolis ibodat qilishar ekan. Bu haqida oyat borki, fa iza rokibu fil fulki da'avulloh muxlisina lahuddina falamma najjahum ilal barri izahum yushrikun. Har qachonki ular kemaga mingan vaqtlarida, kemaga minganda uzildi sabablar, asboblar ketdi, butlari qoldi vatanida. Makka mushriklari kemaga chiqqan vaqtda nima qilishar ekan? Yakka Allohga dinni xolis qilgan holatda, yakka o'ziga ibodat qilishar ekanda, yakka o'ziga duo qilar ekan. Allohim, sendan o'zga hech kimim yo'q deb faqat Alloh, Alloh bo'lib qolar ekan. Allohgagina ibodat qilar ekan. Falamana jahim ularni endi qutqargach Alloh taolo deyapti. Quruqlikka qutqargach izahum yushrikun panogoh ular yana shirklarni boshlashadi deyapti. Ya'ni g'am g'ussada Alloh dedida dengizdan qutqalgandan keyin kenglikda yana shirk keltirishni boshladi. Lekin deydi bizi davrimizdagilar deydi ana shu qiyinchi vaqtida ham Allohdan boshqaga ibodat qilib turaveradi. Kemasida ham ana shu shirkini keltiradi. Samolyot uchib ketsa ham nima qiladi? Shirkini keltiraveradi. O'sha pirini eslab turaveradi yoki bir boshqa narsani eslab turaveradi. Allohdan boshqaga ibodat qilib turaveradi deyapti. Qatnan hozirgilarda shirki shunaqada. Ayniqsa Qirg'izistonga o'xshagan qoloq mamlakatlarda samolyotda Allohni zikr qilganchalik chiqayapti, zikr qilmasangiz kerak. Uch ketasiz. Shunaqa eski namoz bor, subhanalloh. Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.